ولذلك قال الملك سلمان حفظه الله تعالى ونظرا لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين واستمرارا لما نهجت عليه هذه الدولة ومن خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها ولأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوي وعلومه جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة أمرنا بما هو آتي موجد وكوكا هي ساعة إذن قرار زكي فلمي kwamba huwa wanaelezea sababu ya kuamrisha jambo fulani kisha anatoa amri jambo hilo lianzishwe na linaanzishwa. Hii ni moja katika dalili zinazoonyesha namna gani watawala hawa wanavyotilia umuhimu jambo hili la uenezaji wa Uislamu ulimwenguni kote kwa ujumla, na hasatan katika kufanyia khidma tu, katika kufanyia khidma kitabu cha Allah na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema na kwa kuangalia utukufu na nafasi ya sunna katika kuifanyia kwake khidma sheria ya Uislamu, kitabu na sunna tunafanyia khidma sheria ya Uislamu na vyanzo vyake, na kwa umuhimu wa upatikanaji wa jiha maalumu zinazofanyia kazi hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na elimu ya hadithi kwa kuzikusanya hizo hadithi na kutunga vitabu vya hadithi na kuhakiki vitabu vya hadithi na kuvisomesha, tumeamrisha haya yafuatayo. Kuvisomesha tumeamrisha haya yafuatayo, kisha akataja hili jambo akasema awalan insha mujamma bismi mujamma khadim alharamain sharifain الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث الشريف يكون مقره في مدينة المنورة إلى آخر الأمر. ثم تنزيش مجمع وجينا لا مجمع خالد الحرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود مجمعه وجيل يحديث تكوف أمبابو مكاو مكوياك يتكوى كتك أنجي wa madinatu nabawiya ila akhir al-am. Hizi ni awamir za malakia, awamirul malakia kutoka kwa khadimu al-haramain al-sharifain al-malik Salman ibn Abdul Aziz al-Saud. Kwa utakuta tangu mwanzo tunaonyesha namna gani nchi hii kuanzia viongozi wake walioyasisi mpaka wa leo kwa miaka hiyo ambayo ilikishapita wanatilia umuhimu masala mazima ya huu Uislamu, na hasatan katika masala ya kufanyia kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na kwa sababu hiyo, katika nukta hii tunachukua nafasi kwa nasihi baadhi ya watu ambao ima wakutokujua au kwa maksudi kutaka kupotosha umma katika kuondoa katika jambo hili, kuifanya nchi hii ni nchi ya kawaida na kama ni katika nchi zenye kupiga vita Uislamu, na kama ni katika nchi ambazo zinaruhusu mambo yasiyoruhusiwa ndani ya Uislamu. Hizi ni propaganda, hizi ni propaganda ambazo zinatengenezwa ima na makafiri khulas ambao tunawajua kwa mila zao zote, au makafiri ambao ni arrafidha ashia katika mapote yao yote, ambao lengo lao wao ni kudondoka daula hii, utawala wake udondoke, ili nchi hii ikitakapodondoka haramaini sharifai zirudi katika mikono yao, wawe watu watakapotaka kwenda kufanya ibada za haji na mfano wake, basi wanafanya kama jinsi ambavyo wanavyofanya marafidha, badala kusema labbaik allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik, wanasema labbaika ya Hussein. Irejee zama zile za shirki kabla ya fathu Makka katika Al-Kaaba, badala ya kuomba Allah peke yake waombwe masanamu 360 wa maila dhalik, jambo ambalo ni jambo tunatakiwa tulipige vita. Tunatakiwa tujiandae katika kujibu shubha za watu hao, tujitahidi kuwafafanulia umuhimu na juhudi za nchi hii, viongozi wake na raia wake namna gani walivyokuwa wanajitahidi katika kuitetea dini ya Uislamu, kadhalika katika kutetea tauhidi, kadhalika katika kutetea sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wala sabili li mithal, kabla ya kufanya hitam, ni haya ambayo yanayoenezwa na baadhi ya watu mitandaoni, yakionyeshwa baadhi ya rukus mitandaoni kwamba watu wanacheza au kuna mwimbaji anaimba katika moja ya miji miongoni mwa miji ya nchi ya Saudi Arabia. Haya yanayofanywa au yanayoenezwa ni miongoni mwa haya ambayo tunasema kwamba ni propaganda. Umar radhiallahu ta'ala anhu arda, katika zama zake aliagiza Umar ibn Khattab amirul mu'minin khalifatu thaniya min al-asharati al-mubashirina bil janna, aliagiza na kuwaambia wale watawala wake katika moja ya watawala katika miji iliyokuwa ikitawaliwa chini ya sheria za Kiislamu, akisema katika masala ya kuchukua ushuru kwamba chukueni ushuru kwa makafiri ambao thamani ya kile mtakachokichukua kinatokana na kuuza kwao pombe. Thamani ya kile mtakachochukua kinatokana na kuuza kwao pombe. Kwamba kumbe katika baadhi ya nyakati kukiwa kutakuwa kuna baadhi ya mambo yatakayojitokeza katika nchi yakawa yanapingana na Uislamu kulingana na utangulizaji wa masalih na kuyakimbia mafasidi yaliyokuwa makubwa zaidi, twaruhusiwa kuchukua hata kodi iliyotokana na nini, na uzaji wa pombe kutoka kwa makafiri. Haya yakawa yanaweza yakatokea katika baadhi ya nyakati kulingana na masalihi ambayo yanaoendana na wakati au kulingana na kuzuia madhara ambayo yanaendana na wakati. Likajitokeza hilo katika sehemu moja bila kuhudhuriwa na yeyote katika shaab ya almamlaka al-arabia al-saudia, lakini likawa jambo lile litazuia baadhi ya mafasidi ambayo yangeweza kusababisha imma sukutu daula bikamiliha au kupatikana baadhi ya dhakti fulani, viongozi wakawa wameruhusu baadhi ya mambo katika nukta kama hizo. Inaonekana jambo hili si jambo la jana wala si jambo la leo, ni jambo ambalo limefanyika tangu enzi za masahaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala shaka kwamba jambo la siasa ash-shari'iyya ni jambo ambalo linatokana na juhudi za wale ulatul umur ambao wanaotawala nchi hiyo kwa wakati huo. Kwa ikiwa itakuwa imetokea katika wakati huu ambao tuliokuwa nao, basi itakuwa ni kutokamana na sala zima la kutanguliza masalih na kuzuia mafasid, kama alivyosema Sheikh Abdurrahman bin Nasir Saadi rahimahullahu ta'ala kwamba ad-din mabniyun 'ala al-masalih fi jalbiha wa ad-dar'i lil qaba'ih fa in tazahama 'adad al-masalih yuqaddam al-a'la min al-masalih wa dhidduhu tazahum al-mafasid yurtakab al-adna min al-mafasid yurtakab al-adna min al-mafasid. Dini yetu imejengeka katika kutanguliza maslahi, pale yanapokuwa yanakutana tunatanguliza maslahi ya juu, lakini kinyume chake ni kutanguliza yanapokuwa amekutana na mafasid, tutanguliza mafsada ya chini. Kwa kama kutatokea mafsada ya chini, wala shaka ni lazima yapatikane katika nchi, na hasatan ma yataallaku bisiasa, ni lazima yapatikane, basi tutaingiza katika mlango huo kwamba ni watawala wameona kuna jambo limeungana, limegongana, na katika hayo watatanguliza kile kilichokuwa mafsada yake ni madogo, ili kusababisha kile ambacho kilichokuwa na maslahi makubwa kiendelee kuwepo. Wallahu a'lam. Wa akhtimu biqawli al-imamain al-jalilain al-imam al-sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala wal-imam الشيخ الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كتيكا كوليزيا شهية سعودية عربية أنا سيما الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد kwamba kufanyia uadui dola hii, nchi hii, ni kufanyia, ni kuifanyia uadui tauhidi, ni kuifanyia uadui tauhidi. Waqal, akasema hadhihi dawlati suudiya dawlatu mubaraka nasara Allahu biha alhaqqa ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد. كسما شيخ ابن باز رحمه الله كما نchi hii ya Saudia ni nchi yenye baraka. Kwa nini ni nchi yenye baraka? Nasara Allah biha alhaqa, Allah amenusuru kupitia nchi hii haki, yani haki ulimwenguni kote Allah amenusuru kupitia nchi hii, kama jinsi ambavyo tulivyoeleza. Leo hii mimi ninasema hapa, na kabla yangu mimi shekhe wetu Sheikh Mujahid Allah hafadhu, ni katika mazao ya nchi ya Saudi Arabia, wala hakuna siri, min abnai almamlakati alarabiyyati saudiya, nahnu min abnai almamlakati alarabiyyati saudiya, wala fakhra, kwamba sisi ni katika watoto tuliozaliwa na mamlaka ya Arabia ya Saudia. Tumeitwa kwa kupewa minha ya bure, tiketi za kwenda na kurudi bure, vitabu bure, mkafa shaharia bure, rihla za kwenda umra bure, rihla za kwenda katika maeneo tofauti tofauti bure, na mfano wa hayo. Na wakatupa shahada zetu tukarudi hapa, leo hii tunanufaisha kwa kiwango hichi kidogo ambacho alitujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wengi katika walimu ambao wanafundisha katika markazi hii, markaz ya Umar ibn al-Khattab, kama si wote, bali ukitaja katika markaz zinginezo hapa Tanzania, nyingi markaz za thanawi na mutawasit, wanaosomesha hapo na wanufaisha hapo ni abnau almamlakati alarabiyyati saudiya, ambao kwa juhudi hizi tulizozitaja huko mwanzo ndio zimewazaa hawa, na ndio nyinyi leo mnaweza kusikia ma yataallaku bil aqida as-sahiha wa ma yataallaku bis sunnati nabawiyya wa ma yataallaku bil manhaji salafi. Kwa al-Imam ibn Baz rahimahullah ta'ala analithibitisha hilo akisema, wanasara Allahu biha alhaqa wa nasara biha ad-dina, Allah amenusuru kupitia Saudia hii dini ya Uislam, wa jamaa biha alkalima, na akakusanya kupitia Saudia hii kalima, ay kalima hii ya Uislam, wa qada biha ala asbabil fasadi, na Allah akamaliza kupitia Saudia sababu za maharibiko. Makhawarij wameondolewa na abnau almamlaka alarabia saudia, salafu salih, vijana waliokuja kufundisha manhaji salafi kutoka Saudia ndio waliokuja kuondoa khawarij, ndio waliokuja kupambana na marafidha mashia na mfano wa hao katika sufia, wama ashbaha dhalik. anaendelea kusema al-Imam Ibn Baz, laisat masuma, nchi hiyo sio nchi masum, kwamba eti haina makosa, sababu isma ni kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaisat kamila, na wala si kwamba imekamilika. Kullun fihi naqsu, ndani yake kuna mapungufu. Falwajibu ta'awun maha, wajibu ni kusaidiana na nchi hii. Sio wewe salafi leo umekwenda kupokea shubha huko kwenye kijiwe pamoja na watu wa bid'a au mashia, kesho unaanza kusema kwamba nchi ya Saudia hiki na kile, tumeona hili, tumeona hili, tumeona lile. Si katika jambo la sawasawa asalaf katika ahli sunna wal jamaa kuwa ni mwenye kuzozomoka, tutumie lugha hiyo, kwa sababu ukiwa ni mtu mwenye kusema maneno hayo, si tutasema unazozomoka kutokana na yale ambayo yanayofanywa na nchi hii. Bali al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala amelieleza hilo kwamba lazima atapatikana mapungufu, na haya mapungufu ni kawaida katika nchi yoyote. Hakuna daula yoyote katika daula zilizotangulia isiyokuwa ndani yake kulikuwa na nini, na mapungufu. Ad-daulatu al-umawiyya imedondoka baada ya kuwa na mapungufu, someni tarikh. Daulatu al-abbasiyya imekwenda katika hatua zake mpaka kufikia haina kitu tena, katika mapungufu. Lakini ndani ya daulatu al-abbasiyya al-umawiyya ndio Uislamu umeshamiri, zimefunguliwa futuhati nyingi, biladul kufr zimefunguliwa katika zama hizo, bali Uislamu umeenea kwa kiwango kikubwa mpaka kufikia katika nchi za Afrika, kufikia katika nchi za Asia, za Asia na maeneo mengine ya Ulaya kwa sababu hiyo katika zama hizi. Lakini hatujawahi kusikia aima waliokuwepo zama hizo kina Bukhari, kina Muslim, Ibn Hibban na wengineo wakielezea ubaya wa daula hizi na kuona kwamba ni daula kafira ambazo zisizofaa, hakadha mashbaha dhalika. Kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema wajib ni kusaidiana kuondoa mapungufu na saddul khalal, kuzuia ile mianya, tanasum wa taasi, kunasihiana na kuhusiana bilhaqi, bilmukataba saliha wa ziyarati saliha, kwa kuandikiana barua, kuandikia viongozi kadhalika, pia kutembea kwenda kama unaweza ukafika kwenda kuwafahamisha viongozi wale ambao wanao katika mapungufu. La binashri shari wal kadhib, si kwa kueneza shari na kueneza uongo. Wala binakli ma yuqalu min albatil, wala si kwa kueneza na kunukuu yale yenye kusemwa katika batil. Yale yanayosemwa katika batil yanahusiana na nchi ya Saudi Arabia, tunatakiwa tuyachukue, tuyaweke katika sanduku, yafutwe na yale mema ambayo yanafanywa na nchi hii katika yale yaliyokuwa ya khairi. Hii ni kauli ya al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Na kauli ya mwisho ni kauli ya Sheikh al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, asema ushhidu Allah ta'ala ala ma aqulu wa ushhidukum aydan annani la a'lam fil ardi al-yawma man yutabbiqu shari'ata Allahi ma yutabbiquhu hadha al-watan, a'ni al-mamlakata al-arabiyyata as-saudiyya. Asema Al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ninamshuhudisha Allah juu ya haya ninayoyasema, na ninakushuhudisheni nyinyi pia kwamba mimi sijui katika hii ardhi leo hii nchi ambayo inayotabikisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, sheria ambazo zinazotabikisha na nchi hii ya al-mamlaka al-arabiyya saudiya. Hakuna anashuhudia hilo, akisema hadha bila shaka min ni'amillahi ta'ala alaina, asema hii bila shaka ni katika neema za Allah juu yetu. Falnakum muhafidhina ala ma nahnu alayhi alyawm, asema tuwe ni wenye kuhifadhi katika yale tuliyokuwa nayo leo. Falnakum mustazidina min shari'ati Allahi azza wa jalla akthar mimma nahnu alayhi alyawm, tuwe ni wenye kuomba ziada na kuzidisha katika sheria za Allah zaidi ya vile tulivyokuwa nazo leo hii, liannani la adda'il kamala. Hata Sheikh anasema pia, kwa sababu mimi siwezi kusema kwamba eti tuna ukamilifu, kama nchi imekamilika. Na hii inaingia moja kwa moja kwa yule ambaye anaitafuta aibu, akasahau haya yote, akawa anatafuta aibu kisha aje azieneze, kwani haijakamilika nchi hii. Wa annana fil qimmati bin nisbati li tatbiqi shari'ati Allah, na kwamba sisi tuko juu kabisa katika kuzingatia kwa katika bin nisbati li tatbiqi shari'ati Allah, katika kutabikisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema la shaka annana nukhillu bikathiri minha, hakuna shaka kwamba tunaweza tukawa na baadhi ya mapungufu mengi. Walakinana khairun walillahi alhamdu mimma na'lamuhu min albiladi al-ukhra, lakini sisi ni katika watu ambao wenye kufanya mambo ya kheri katika yale tunayojua, au katika ile tunayojua katika miji mingine au nchi zingine, kwamba Saudi Arabia ni katika nchi zenye kufanya matendo au mambo yaliyokuwa ya kheri. Mimi nitaishia hapa katika muhadhara wangu, nitaomba radhi kwa al-itala, na nimetoa muhadhara huu kulingana na munasaba wa haya yanayoendelea katika ulimwengu sasa hivi, kutokana na kwamba watu hawajui fadhila za nchi hii ya Saudi Arabia na yale ambayo yanayofanywa na nchi hii. Basi naona katika muhadhara huu niweze kuongelea yale yanayohusiana na juhudi za nchi hii ya Saudi Arabia. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.